Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбудзе сёння ў Маскву для перамоваў з прэзідэнтам Расіі Дзімітрыем Мядзведзевым аб урэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. У паездцы ў Маскву французскага прэзідэнта суправаджаюць кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу і каардынатар знешняй палітыкі еўразвязу Хавьер Сарана. Сарказі мае намер абмеркаваць з расійскім прэзідэнтам тэрміны вываду расійскіх войскаў з тэрыторыі Грузіі, пытанне аб размяшчэнні еўрапейскіх назіральнікаў і перспектывы міжнародных перамоваў аб будучым статусе Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. Міжнародны суд у Гаазе пачынае сёння слуханні паводле пазову Грузіі. Тбілісі абвінавачвае Расію ў парушэнні правоў этнічных грузінаў у Паўдзённай Асеціі і Абхазіі і патрабуе гарантаваць вяртанне грузінскіх уцякачоў у свае дамы. Чакаецца, што вердыкт можа быць вынесены цягам некалькіх тыдняў. Прэзідэнт Расіі Дзімітрый Мядзведзеў звінаваціў Злучаныя Штаты ў тым, што яны правакуюць Маскву, калі выкарыстоўваюць вайсковыя караблі для даставак гуманітарнай дапамогі да свайго саюзніка Грузіі. Мядзведзеў заявіў аб гэтым у суботу. Віцэ-прэзідэнт США Дык Чэйні звінаваціў Маскву ў тым, што яна вяртаецца да ранейшай тактыкі з ужываннем запалохвання і выкарыстання грубай сілы. Чэйні сказаў гэта ў часе выступу ў Італіі, куды ён прыехаў пасля візітаў у былыя савецкія рэспублікі, у тым ліку і ў Грузію. Напружанасць у дачыненнях паміж Масквою і Вашынгтонам узмацнілася ад часу ўвядзення расійскіх войскаў на тэрыторыю Грузіі ў мінулым месяцы. У краінах Карыбскага рэгіёну сотні тысяч чалавек пакідаюць прыбярэжныя раёны, уцякаючы ад урагану Айк. У бліжэйшы час ураган ударыць па Кубе. Учора вечарам ад урагану моцна пацярпелі выспы на поўдзень ад Багамаў. Ураган аслаб да трэцяй катэгорыі, аднак хуткасць ветру перавышае 200 км на гадзіну. У Дагестане забіты лідар мясцовых экстрэмістаў Ільгар Малачыеў. Паводле ўладаў, Малачыеў быў акружаны падчас спецаперацыі ў Магарам-Каменскім раёне рэспублікі. Ён аказваў узброены супраціў і ў часе перастрэлкі быў забіты разам з адным ці двума сваімі паплечнікамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Пакістане тысячы людзей святкуюць перамогу на прэзідэнцкіх выбарах мужа, забітай летась Беназір Бхутта, Асіфа Алі Зардары. За яго прагаласавалі ў суботу бальшыня дэпутатаў нацыянальнага парламенту і асамблеі чатырох правінцыяў. Зардары заявіў, што ён будзе ўмацоўваць дэмакратыю ў Пакістане. Ён сказаў, што будзе гэта рабіць у памяць аб сваёй жонцы, экс-прэм'еры Беназір Бхутта. Інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта адбудзецца на пачатку наступнага тыдня, паведамляюць пакістанскія СМІ. Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія выказалі гатовасць да усебаковага супрацоўніцтва з новым прэзідэнтам Пакістану. На ўзбярэжжы Харватіі ў аўтакатастрофе загінулі 13 чалавек, 30 параненыя. Аўтобус са славацкімі нумарамі, у якім было каля 50 чалавек, паводле папярэдніх звестак наехаў на бетонную апору на шашы Загрэб-Спліт. Прычына аварыі высвятляецца. У Кандагары на поўдні Афганістану адбыліся два выбухі ў будынку паліцейскай камендантуры. Паводле папярэдніх звестак загінулі два паліцыянты, а 29 чалавек параненыя. Выбуховыя прыстасаванні, як мяркуецца, былі задзейнічаныя тэрарыстамі-самагубцамі. На поўдні Афганістану ў правінцыі Хост афганскія войскі пры падтрымцы міжнародных кааліцыйных сілаў забілі як найменей 10 ваяўнікоў. Як паведамляе камандаванне вайсковых сілаў кааліцыі, яшчэ трое паўстанцаў былі захоплены ў палон ў часе аперацыі на базе ваяўнікоў з групоўкі Джалалудзіна Хакані. Гэта палявы камандзір вядомы з часоў вайны супраць савецкіх войскаў у 80-тыя гады. Ён лічыцца адным з супрацоўнікаў лідара талібаў Мулы Амара. Злучаныя Штаты паведамілі, што 16 верасня адбудзецца змена на пасадзе камандзіра амерыканскіх сілаў у Іраку. Пераемнікам генерала Петреуса будзе генерал Рэймонд Од'ерна. Наступны выпуск навінаў праз гадзіну, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергія Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У Беларусі і за яе межамі адзначылі дзень беларускай вайсковай славы. У пражскім акцэнце, якія плюсы і мінусы зняцця з выбараў апазіцыйных кандыдатаў. У вольнай студыі гутарка з рэдактарам часопісу «Запісы» Наталіяй Гардзіенкай. Паэт Андрэй Хаданович атрымаў прыз літаратурнага фестывалю ў Славеніі. Размова нашага корэспандэнта з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня кандыдатам у дэпутата Палаты прадстаўнікоў Віталём Каратышом. А таксама агляд найбольш адметных матэрыялаў «Начной свабоды» за гэты тыдзень. Каля вёскі Гацькаўшчына на Крапівінскім полі непадалёку ад Ворша адбыўся штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Фестываль традыцыйна праходзіць на гістарычным месцы Аршанскай бітвы, якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расійскім войскам. Дзень беларускай вайсковай славы быў сёння адзначаны і ў Варшаве. Каля 30 чалавек, пераважна студэнтаў-каліноўцаў, прайшлі ад плошчы генерала Де Голля да будынку, дзе ўсталявана мемарыяльная шыльда ў гонар генерала Станіслава Булак-Булаховіча. Удзельнікі марша неслі вялізны бел-чырвона-белы сцяг. Дзе б беларусы не былі, на бацькаўшчыне ці ў эміграцыі, трэба заўсёды годна адзначаць дзень беларускай вайсковай славы, сказаў нашаму корэспандэнту адзін з удзельнікаў акцыі. Іншая удзельніца адзначыла, што ў Беларусі, на жаль, нельга годна адзначыць гэты дзень, бо ізноў будуць затрыманні актывістаў. Акцыю ў Варшаве правяла арганізацыя «Беларуская нацыянальная памяць», а ў суботу мясцовыя беларусы разам з палякамі ў гонар свята гралі ў страйкбол. Вы на хвалях Радіо Свабода. Перадача «Пражскі акцэнт» прагучыць у нашым эфіры пасля абвесткі. Белсат – першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару. А цяпер у эфіры «Пражскі акцэнт». Якія наступствы будзе мець заява лідара кампартыі Калякіна пра неабходнасць прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Якія плюсы і мінусы зняцця з выбару апазіцыйных кандыдатаў? На гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін і палітолог Дзяніс Мілянцоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Выбарчая тэма застаецца галоўнай у палітычным жыцці краіны. Але пра яе мы пагаворым крыху пазней, а пачаць размову я прапаную сенсацыйнай заявы старшыні партыі камуністаў Сергея Калякіна, зробленай ім у інтэрв'ю «Нашай Ніве». У ёй лідар кампартыі заклікаў да афіцыйнага прызнання з боку Беларусі, паўднёвай Асетыі і Абхазіі, бо паводле Калякіна яны не горш за косаўскіх албанцаў. Акрамя таго, ён адзначыў, што і наша краіна набыла незалежнасць таксама досыць дзіўным чынам, калі тры чалавекі ў Белавежскай пушчы падпісалі дамову аб развале СССР. Ну, варта сказаць, што гэтыя заявы Сергія Калякіна спарадзілі бурнае абмеркаванне і ў палітычных колах, і ў палітычна актыўнай частцы грамадства. Ужо з'явіліся пляны нават стварыць альтэрнатыўныя аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, якія былі б неаб'яднанымі з носьбітамі такіх еретычных поглядаў, як спадар Калякін. Ну, варта сказаць, што кіраўніцтва Беларусі якраз незалежнасць гэтых дзвюх грузінскіх аўтаноміі не прызнала, па меншай меры, пакуль. Такім чынам, лідар кампартыі пайшоў, як атрымліваецца, і супраць большасці апазіцыі, і супраць улады. Ну, вось мне б не хацелася ператвараць гэтую дыскусію, так бы мовіць, у разбор персанальнай справы таіща Калякіна С.І. Таму я прапаную наступнае. Андрэй і Дзяніс выкажуць свае меркаванні наконт выказванняў Сергія Калякіна і магчымых наступстваў гэтых выказванняў, а пасля кожнага выступу Сергій Калякін зможа даць адказ нашым паважаным калегам. Андрэй, давайце з вас пачнем, калі ласка, вашае меркаванне. Найперш я хачу сказаць, што спробы прадставіць партыю камуністаў альбо Сергія Калякіна як

Спадарня Наталля напярэдадні дня беларускага пісьменства і друку пабачыў свет новы выпуск штогадовіка запісы пад вашай рэдакцыяй. Гэты аўтарытэтны навуковы зборнік спачатку выдаваўся ў Нью-Йорку, потым у Мюнхене, а цяпер выходзіць у Менску. Раскажыце пра яго, а заадно і падкажыце, на што варта звярнуць увагу ў апошнім выпуску. Ад самага пачатку часопіс запісы беларускага інстытута навукі і мастацтва задумаўся як навуковае выданне, якое будзе гуртаваць вакол сябе беларускіх інтэлектуалаў на эміграцыі. На старонках ранейшых запісаў абавязкова прысутнічалі рэцэнзіі як на тыя выданні, якія выходзілі на захадзе, гэтак і на савецкія беларусаведныя выданні. Сённяшнія запісы шмат у чым адрозніваюцца ад тых ранейшых. Яны ў першую чаргу прысвечаны менавіта эміграцыязнаўчай тэматыцы, то бок жыццю, дзейнасці, скарбам, якія захоўваюцца на эміграцыі. Таксама тут друкуюцца і невядомыя раней творы. Новы нумар, гэта 31-й нумар часопіса запісы Бенім, аказаўся вельмі разнапланавы. Ён у першую чаргу прысвечаны памяці беларускага бібліёграфа і мовазнаўцы Алены Юрэвіч. Мы паспрабавалі зрабіць агляд тых эміграцыйных архіваў, якія на сёння, на жаль, мала дасягальныя для беларускіх даследнікаў. У гэтым нумары ёсць тэксты, прысвечаныя архівам беларусікі у Парыжы, у Варшаве, лондонскаму архіву пры бібліятэцы імя Францішка Скарыны, таксама архіўным зборам беларусаў у Саут-Рыверы. Акрамя таго, у новым нумары запісаў мы апублікавалі некалькі унікальных тэкстаў. Гэта «Мая споведь мов Хавострыкава», якая была напісаная яшчэ на пачатку 90-х гадоў і перададзеная ў Беларускі інстытут навукі і мастацтва з умовай, што яна будзе апублікаваная толькі пасля смерці аўтара. У свой час беларуская эміграцыя мела свае выдавецтвы і нават свае друкарні. Скажам, на кнігах славутай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва пазначана «Друкаваў Мікола Прускі». Меў сваю прыватную друкарню і паэт Ян Казолак. А дзе сёння выходзяць кнігі пра эміграцыю і якія выданні на гэтую тэму вы б хацелі адзначыць? Сёння найбольш кнігаў, прысвечаных беларускай эміграцыі, выходзіць у Беларусі. Як гэта не дзіўна. З таго, што выйшла апошнім часам, можна адзначыць збор успамінаў, сабраных Александром Адзінцом, па ваеннай эміграцыі «Скрыжаванне лёсу». Яшчэ трэба адзначыць даследаванне Юркі Грыбоўскага, прысвечанае лёсу беларусаў у польскіх вайсковых фармацыях. Яшчэ варта заўважыць перавыданне, варшаўскае перавыданне бібліяграфіі беларускага друку на захадзе Вітаўта і Зоры Кіпеляў. Гэта том, у якім сабраны і паасобныя выданні, і перыядычныя выданні беларускай эміграцыі. Унікальная праца, найбольш поўная бібліяграфія беларускага друку на захадзе, якая будзе карысная навукоўцам і беларусістам. Наталія, яшчэ гадоў 10 таму пачалі хадзіць чуткі, што калектывам аўтараў рыхтуецца да выдання цэлая энцыклапедыя пад назвай «Беларуская эміграцыя». А потым пра гэта неаднойчы гаварылася на з'ездах беларусаў свету. Які лёс гэтага праекту, на якой стадыі знаходзіцца праца над ім сёння? Ці бераце вы ў ёй удзел? Так, гэтым праектам заапекавалася згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мы, як сябры гэтага згуртавання, распрацавалі канцэпцыю, склалі апытальнікі для прадстаўнікоў сённяшняй дыяспары, таксама стварылі прыкладныя спісы, але, на жаль, на гэтым праца пакуль замарудзілася. Па-першае, нам не ўдалося наладзіць эфектыўнага супрацоўніцтва з дыяспарай па ўдакладненні звестак для энцыклапедыі. Акрамя таго, ёсць праблема з аўтарскім калектывам, бо спецыялістаў па эміграцыі сёння вельмі мала, а праца гэта вельмі вялікая. Вось стаўленне да эміграцыі ў савецкай Беларусі было адназначна адмоўнае. У незалежнай рэспубліцы Беларусі, па маіх назіраннях, яно хутчэй некае няпэўнае. Тым не менш, з 1997 году на факультэце міжнародных адносінаў БДУ чытаецца адмысловы курс «Беларуская дыяспара». У якім святле разглядаецца там гісторыя эміграцыі? Безумоўна, не можа не цешыць тое, што гэты курс сам па сабе ёсць, і што будучым дыпламатам распавядаюць пра беларускую дыяспару, пра яе гісторыю і сучаснасць. Шкада, што гэта толькі адзіны курс на сёння на тэрыторыі Беларусі. Па ўсёй краіне больш ніхто лекцыі студэнтам пра эміграцыю не чытае? Афіцыйна не. У беларускім калегіуме мы чытаем курс, прысвечаны беларускай эміграцыі. Калі чытаецца навуковая дысцыпліна, павінна існаваць і адпаведная метадычная літаратура. І такі дапаможнік для студэнтаў ёсць. Называецца ён «Беларуская дыяспара. Нарысы гісторыі і сучасны стан». Як вы ацэньваеце яго як спецыяліст? Якраз у мінулым нумары запіса, у 31-м, выйшла моя рэцэнзія на гэты дапаможнік, выдадзены на факультэце міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Трэба сказаць, што, на жаль, гэта шмат у чым вельмі слабы і недарэчны паводле свайго зместу тэкст. Аўтары ці укладальнікі гэтага дапаможніка выкарыстоўваюць вельмі часта састарэлыя ці нават проста непраўдзівыя звесткі. Ёсць заўважныя прыклады простага плагіяту, калі выкарыстоўваюцца вялікія кавалкі тэксту без пазначэння аўтарства. Як прыклад, можна прывесці вялікі раздзел, прысвечаны гістарыяграфіі беларускай эміграцыі, вельмі добра напісаны, праўда, звесткі ў ім заканчваюцца недзе 2000 годам, а ўсё таму, што гэта тэкст узяты з вялікага артыкулу Галіны Сяргеевай, зусім без правак, які быў некалі змешчаны на старонках часопісу запісу Бені. І ў той жа час гэтая кніга выйшла пад грыфам Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Можа быць, варта назваць імёны аўтараў гэтага падручніка? Я думаю, што аўтары ведаюць свае імёны, тым больш яны пазначаны як не аўтары, а складальнікі. Але мне здаецца, што такія кнігі, такія падручнікі ці дапаможнікі, гэта проста ганьба для навукі. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З Натальяй Гардзіенкай, рэдактаркай часопісу «Запіс», які выдаецца ў Менску пад грыфам Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, гутарыць Міхась Скобла. Наталя, адзін з найбуйнейшых асяродкаў беларускага пісьменства на эміграцыі – бібліятэка імя Скарыны ў Лондане. Вы ў свой час там пабывалі і зрабілі вопіс тамтэйшых фондаў. За што вам яшчэ скажуць дзякуй будучыя пакаленні даследчыкаў? Скажыце, а што вас асабліва ўразіла ў Скарынаўцы? Першае, што мяне вельмі ўразіла, гэта тое, што такія вялікія архівы, каштоўныя архівы да сёння дакладна не апісаныя і не ўлічаныя. Сюды перадаваліся дакументы з розных арганізацый, з розных краінаў, таксама ад розных іміграцыйных дзеячоў. І, безумоўна, першае месца тут займаюць архівы беларускіх святароў, якія жылі ў Лондоне, гэта і біскупа Часлава Сіповіча, айца Льва Гарошкі, айца Язэпа Германовіча, а таксама сюды быў перададзены архіў айца Пётра Татарыновіча з Рыму. Акрамя святарскіх архіваў, вельмі каштоўных, вельмі цікавых, тут ёсць паперы приналежных Кастусю Акулі, Юрку Відьбічу, архіў Владіміра Сядуры Глыбіннага. Таксама сюды перададзены вялікі архіў кампазітара Міколы Шаглова-Куліковіча, які яшчэ чакае сваіх беларускіх даследнікаў. Тут утрымліваюцца унікальныя матэрыялы, перададзеныя з Аўстраліі, з Францыі, з Бельгіі, з Канады, з США. Сярод вялікіх адкрыццяў для мяне была скрыня з паперамі беларускіх скаутаў з паваеннай Нямеччыны, перададзеныя ў Скарынаўку Вацлавам Пануцэвічам. Скажыце, а ці не пара гэты архіў перадаць у нейкую падобнага кшталту ўстанову на Беларусі? Таму што даследчыкам з Беларусі дабрацца ў Лондон заўсёды будзе складана? Ведаеце, гэта вельмі складаная праблема, таму што сённяшняе стаўленне афіцыйнай Беларусі да дыяспары, да эміграцыі, мякка кажучы, вельмі прахалоднае. І ў якім стане будуць гэтыя архівы захоўвацца тут пасля перадачы, ці будзе да іх свабодны доступ, гэта вялікае пытанне на сёння. Калі архівы і доступ да іх залежыць ад стаўлення ўладаў, гэта таксама не вельмі добра. Наталя, ў апошнім выпуску штогадовіка запісы, выхад якога і паслужыў добрай нагодай для нашай гутаркі, вы разам з мужам, гісторыкам Алегам Гардзіенкам і літаратуразнаўцам Лявонам Юрэвічам апублікавалі слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў эміграцыйных дзеячоў. З гэтага слоўніка можна, напрыклад, даведацца, што Антон Дабрыдзень – гэта паэт Алесь Салавей, а Антон Адамовіч сярод двух дзесяткаў псеўданімаў ўжываў і гэткі – Іван Спадзявайла. І мне тут успамінаецца, што быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа. Дык ён ледзь не кожны свой свежы твор падпісваў новым псеўданімам. І ў гэтым мастацтве гетеранімії роўных яму не было і няма. Скажыце, а наколькі гетеранімія уласцівая

Ці любіш ты музыку Брамса, Шапена, Равеля, Гуно? Я болей люблю Тінта Браса, але падаю ім даўно. Мне ўсё адно ў казино. Падам, падам, падам, і музыку, і гэтай мадам. Падам, падам, падам, на бордо і трафейны ахдам. Падам, падам, падам, а яна вачанятамі зірк, хай не ведае нот, і яму дам банкнот. Я з дзяцінства люблю гэты цырк. Стаіць на бульвары дзяўчо, у татушках живот і плячо. А што на плячы і жываце? Палітыка ва ўсёй пекнаце. Ён добра служыў дэпутанай, цяпер пазмагаецца зноў. За голас бабулькі паданай, за мірных усіх пацаноў, ад шабаноў і да жданоў. Падам, падам, падам, я свой голас за гэтай ячмо. Падам, падам, падам, можа выйдзе ўсё неяк само. Падам, падам, падам, заўтра сам я скажу тваю маць, але сёння паддам і свой голас аддам, каб гэты ўвесь цырк падтрымаць. Спяваў Андрэй Хаданович, які атрымаў прыз 23-га міжнароднага літаратурнага фестывалю ў Славеніі.